Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Асноўны занятак людзей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне. Вот это слово возьми его, если до мяне прыйдзе сусед, украдзет мяне што. Значит, ему грех по-нашему, грех, надо до нашего ксяндза идти исповедаться, он пришел от меня украл. А если во, пойдешь во в магазин, украдешь в магазине, если во, как вот тут в Вороне при центре магазин были отломавши магазин у ночи, что хотели, то и взяли. Сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс, и все, греху нема. Это так лечилось? Это? Так, греху нема, Бог это наше. Державное значит? Это наше. На старонках сялянскай газеты панавала радасць ад калгаснага жыцця і шчасце жыць пад сталінскім сонцам. Але часам прарывалася і крытыка аб асобных недахопах у некаторых месцах. Сёння асабліва цікавыя бытавыя дэталі тых недахопаў. А яшчэ звярніце ўвагу на беларускую мову сялянскай газеты. Знаходзіцца гэта, з дазвалення сказаць, цырульня пры чыгуначнай бані. Брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы упаўне ўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, каму прыйшлося быць у куранецкай амбулаторыі, мог заўважыць наступнае. У прыёмнай стаіць адна невялікая лаўка, на ёй сядзяць 3-4 чалавекі, астатнія наведвальнікі вымушаны стаяць, з нецярпеннем чакаючы, калі яны пападуць да ўрача. Хворыя ідуць у больш удобнае месца, перавязачную, дзе ствараецца сутолака. У амбулаторыі адсутнічаюць бінты, вата. Папаўшы на перавязку, хворыя даведваюцца ад сясцёр, што ім належыць раней купіць гэтыя прынадлежнасці, а потым ужо пайсці на прыём. Аб дрэннай рабоце кіраўнікоў амбулаторыі гаворыць і тое, што зусім адсутнічае наглядная санітарная прапаганда. На сценах не знойдзеце ні аднаго лозунга ці плаката, паказваючага, як захавацца ад хвароб. У хворых, пападаючых у бальніцу, што знаходзіцца ў вёсцы за сценкі Вілейскага раёна, у першыя ж гадзіны прабывання паяўляецца настрой, мала садзейнічаючы хуткаму выздараўленню. Пастельная бялізна тут выдаецца хвораму не першай свежасці, па сценах бальніцы поўзае незлічоная колькасць клапоў, у матрацах водзяцца блохі. Прасынаючыся ноччу, хворыя з уздрыгам наглядаюць, як па падлозе ходзяць пацукі. Нічога добрага не скажаш і аб ежы пры паднасімай хворым. Гэта пераважна гарох і шчавель. Часам хворыя атрымліваюць малочны суп, але якасць яго астаўляе жадаць многа лепшага. Нярэдка хворы, зачэрпнуўшы лыжку супу, выяўляе там муху, шчэпку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсаналу бальніцы павярнуцца тварам да патрабаванняў хворых. Думаю, што пацукі па засцянкоўскай бальніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай засцянкоўскай бальніцы даўно ўжо няма. А мы вяртаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара, 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым, на бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў. Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там. У гэтай уядзі Урбан, яны там начавалі. І утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, рукавадзіцель КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусціла. Ані началі там, значыць, страляць у хату. Гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не ўзарвалася. Яны бросілі гранату, і іх не ўзарвалася. Тады праз акно ўбегалі каля нашай хаты туды, на драбушы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся, і, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было, ў воз укінутыя, і павёлся нашу паставы. А браты тоже забралі, але яны як непрычасна былі назаўтра і адпусцілі. А я астаўся адзін пацан у хаце. А браты старэйшыя былі, да? Старэйшыя. 24-го адзін, 26-го адзін. Яны расказывалі, што з імі адбывалася? Іх там не білі? Не, нічога. Нічога? Нічога. Допросили, ну, угу. Але, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, так знаете. Бельё, якое было, все увоз скидали, повезли. Не вернуть особистые речи людям, якія проходять як светки, вось откуль иде традиция. Але, дякую Богу, выпустили живыми и здоровыми. А гэтая вёска фігуруе ў яшчэ адной крымінальнай справе. Справе пра дзвюх сябровак. Урбан Ядвіга Івановна пражывае в деревні Мацуты, і Спраговская Ванда Устіновна пражывае в деревні Відлы Паставскага района. Осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой. На утро, как раз, может, в часов 6-5, что ему хотим, стрелянина некая, что тут, скажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну и тогда забили двух. А вы не помните, она была замужняя? И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала в Польшу. А сама гэта Ядзя? Ядзю пасадзілі, а дачка засталася? А дачка асталася. Тут радам пляменнік жыў, можа. Не помню, дзе яна была, но я знаю, што са мною ў школу хадзіла. У споры мы хадзілі далёка ж. По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества. Што ж гэта за 24 артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучылі з дачкой і адправілі на 15-гадовы лагер? Вось ён. Участнікамі преступлення, кроме исполнителей, могут быць подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталося добро, якое конфисковали у Ядвиги? Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии. Лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской семилетней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевич. Мне раптом закартело убачить гэты дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але... А где она жила? Дом до гэтай поры стоит? Где? В 53-м году, как была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут, я хватила крышу, так там метров 150 от хаты откинула эту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его 3 дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, колеейной самой хаты, она напротив канавы эта хата была. Так эту хату, и тогда я не, вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли не в память. Только знаю, крышу их снесло, ветром остались, зруб остался только. Тогда ураган таки был в 53-м году, многие гумные типа, повалил. Ураган был летом или весной? Летом коров пастили в поле. Угу. Где-то в июле месяце, может. Ад дому Ядзвігі Урбан не засталося і следу, але галоўнае пытанне, хто яны былі, усе гэтыя людзі, банальныя злодзеі ці пратэстоўцы, застаецца адкрытым. А можа, яны не хацелі ісці ў армію, таму што яны не ўспрымалі гэтую савецкую ўладу як сваю? Пасля ўсе гэтай калектывы. Ты знаеш, яны, каб сказаў, палітыканты, не. Не палітыканты. Не. Да, ну вяскоўцы, хлопцы, панімалі палітыку туры. Они не палітыканты. Просто не пашлі, тады началі іх лавіць, надо жыць, надо ж, казаў, ты піць, надо ж, раскош, маладзёж. Началі мне гэтыя магазінчыкі. Стэчкай з грыфам «Сакрэтна пад пахай» мы з вамі падарожнічаем па колішняй маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.